الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے یہ گفتگو جاری ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا قرآن مقدس کی تعلیمات، ان کا پچھلے آسمانی مذاہب سے کیا رشتہ ہے، اور آسمانی مذاہب میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اس سے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ چونکہ دین ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، یہ دین دینے والا ہمارا خالق و مالک ہے، جو مختلف انبیاء کرام کے واسطے سے، ان کے توسط سے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. اس نے اگر اپنے طور پر کہیں پر کوئی تبدیلی کی ہے تو یہ اس کا اختیار ہے. انسانیت بچپن سے اٹھ کر کے جوانی کی جانب آگے بڑھ رہی ہے. جس طریقے سے ایک بچے کے بچپن کے تقاضے اور ہوتے ہیں، جوانی کے تقاضے اور ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، جب تناور درخت ہو جاتا ہے اس وقت تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے. تو خداوند قدوس نے انسانیت کو بالکل شروع میں، جب انسان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رہنا کہاں، انسان کے پاس مکان نہیں ہوتا تھا، انسان پیڑوں کے خولوں کے اندر رہتا تھا، پہاڑوں کے اندر جو غار ہوتے ہیں ان میں رہتا تھا، ورنہ کھلے آسمان میں رہتا تھا. جس طریقے سے جنگل کے جانور رہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، انسان بھی رہتا تھا. اور جو مخلوق جس ماحول میں رہنے کی عادی ہوتی ہے، وہ اس کی شدت کو برداشت بھی کرتی. جس وقت ہم تیز گرمی میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر، کولر چلا کر، اے سی چلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت گرمی بہت گرمی، ایک مخلوق دھوپ میں کام کر رہی ہوتی. تیز گرمی کے موسم میں بٹے کا کام ہوتا ہے، دیہاتوں میں غلہ ولہ کٹ جاتا ہے، لوگ اپنا مکان بناتے، اور جن کے یہاں کھیتی باڑی پر گزارا ہے ان کے یہاں شادی بھی اسی گرمی میں ہوتی ہے، مئی جون میں. اور مالداروں کیا کیا چوچلے ہوتے، نہیں گرمی میں شادی نہیں کرنا، یا تو فروری مارچ میں کر لینا، یا نومبر میں کر لینا، مئی جون میں نہیں کرنا، ان سے موسم برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور وہ مخلوق اسی ماحول میں رہ رہی، انسان اسی کا عادی تھا. جب تک سواریاں نہیں تھیں تو انسان پیدل چلنے کا عادی تھا، تھوڑا سا ترقی کیا تو انسان نے جانور کی سواری شروع کر دی، گھوڑے پہ سواری کرنے لگا، اونٹ پہ سواری کرنے لگا، ہاتھی پہ سواری کرنے لگا. اب آپ بتائیے، ایک آدمی ہندوستان سے حج کرنے جائے، اونٹ پر جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ ارے مکہ مدینہ چھوڑیے، بھیونڈی سے مالے گاؤں جانا پڑے آپ کو اونٹ پر بیٹھ کر، سمجھ میں آ جائے گا؟ آج تو بائک چلاتے ہیں تمہاری کمر درد کرتی ہے، اور اونٹ تو یوں ہلتا ہے ایسے ایسے، اس کی پیٹھ میں بیٹھنا آسان نہیں. اسی لیے بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہ سوال ریکارڈ کے اندر موجود ہے. ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باغ بہت کمزور ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا، اس پر حج فرض ہے، وہ تو حج کر نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ میرا باپ بوڑھا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا، گر جائے گا. اور حج فرض ہو چکا ہے، تو میرا حج کرنا اس کی طرف سے کافی ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تمہارے باپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا اور وہ ادا کرنے کے لائق میں ہوتا، تم ادا کر دیتی تو ادا ہوتا؟ ہوتا، جاؤ یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے معذور آدمی کے حج کو قیاس کیا مقروض آدمی پر۔ اب لگاؤ الزام پیغمبر نے کیوں قیاس کیا؟ قیاس کو برا بھلا کہنے والوں پیغمبر پہ اعتراض کرو، بس سیدھی سی بات ہے، ایک انسان کے اوپر کوئی حق ہے اور وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کا بدل بھی ہوگا۔ پھر اس پر گفتگو الگ ہوتی ہے کہ عبادات مقصودہ، آپ کی نماز میں پڑھوں گا تو ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا ایمان میں قبول کر لوں ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ایک باریک علمی بحث ہے۔ لیکن حقوق جس کا تعلق مال سے ہے وہ ادا ہو جائے۔ بہرحال اصل بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، آسمانی تمام مذاہب خداوند قدوس کے نازل کیے ہوئے، اور ان آسمانی مذاہب میں حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ تو انسانوں نے پیدا کیا، اور اس ٹکراؤ کے پیدا کرنے میں سب سے بڑی سازش یہودیوں کی ہے، کل بھی اور آج بھی۔ آپ سوچئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں، یا ان کی والدہ کا تذکرہ قرآن مقدس میں کتنے پاکیزہ اور کتنے عمدہ انداز سے کیا گیا۔ حضرت مریم کا تعارف کرایا قرآن میں کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو لڑکا ہوگا تو میں اس کو، بلکہ یوں کہیے انہوں نے منت یوں مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں اس بچے کو دینی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جو میرے پیٹ میں حمل ہے میں اس کو دینی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ قبول کر لیں۔ فلما وضعتها، بچے کی پیدائش ہوئی تو بجائے لڑکے کے لڑکی ہو گئی۔ قالت ربی انی وضعتها انثی، پروردگار یہ تو بجائے لڑکے کے لڑکی ہو گئی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، امام ہونا، مؤذن ہونا، خادم ہونا، مدرس ہونا، یہ کام مرد کا ہے نہ کہ عورت کا۔ تو انہوں نے کہا پروردگار بچی ہو گئی، اللہ نے جواب دیا ہاں دنیا سمجھتی ہے کہ بچہ ہوتا تو یوں ہوتا، بچی ہو گئی تو کچھ کام نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس بچی سے ہم کیا کام لینے والے ہیں۔ واللہ اعلم بما وضعت، تم کہہ رہی ہو نا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہے اس لڑکی میں، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اور سنو، ولیس ذکرک الانثی، تم جو لڑکا چاہ رہی تھی وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہ ہوتا۔ کیوں؟ وہ لڑکا ہوتا، وہ ایک انسان ہوتا، اور یہ اس پیغمبر کی ماں بننے والی ہے جن کو ہم اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کریں گے، اور جن کو ہم دنیا کے اندر دوسرے لوگوں سے امتیاز دیں گے، ان کی الگ پہچان ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، ایک الگ پہچان ہے ان کی، جس شخص کی پوری زندگی الگ پہچان کی شکل میں ہو اس کے تعلق سے شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بیوقوفی ہے۔ پھر اب یہ مریم پیدا تو ہو گئی، بیوی مریم پیدا ہو گئے، یہ ہوا کہ ان کی کم سے کم دینی تربیت تو ہو، ان کو دینی علوم سکھائے جائیں۔ تربیت کون کرے؟ یہ حضرت مریم حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ دونوں سگی بہن تھی. حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے خالو ہیں. اس بچی کو دینی تربیت کس سے دلائی جائے؟ اور بی بی مریم بچپن سے ہی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچپن سے ہی عام بچیوں سے الگ ہے. کئی لوگ کھڑے ہو گئے, میں تربیت کروں گا, میں تربیت کروں گا, میں تربیت کروں گا. دعوے دار کئی ہو گئے, مسئلے کا حل کیا نکلے؟ اس زمانے میں کسی مسئلے کا دینی حل یہ نکالتے تھے کہ جن قلموں سے توریت لکھتے تھے, جن قلموں سے مسائل لکھتے تھے, دینی مضامین لکھتے تھے, وہ قلم بڑے محترم شمار ہوتے تھے. جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو بہتے پانی میں وہ قلم چھوڑتے تھے. دو لوگ, چار لوگ, دس لوگ اس میں, اور اللہ سے دعا کرتے, پروردگار اس مسئلے میں اپنا فیصلہ صادر فرما. تو کوئی ایک قلم بجائے بہنے کے الٹا چڑھتا تھا دھار پر. یہاں بھی وہی کیا گیا, بہتے پانی میں لوگوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے. تو حضرت زکریہ کا قلم الٹا بہا, بس طے ہو گیا اس مسئلے میں حضرت زکریہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل. قرآن نے اس بات کو نقل کیا, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. اے ہمارے محبوب, آپ تو وہاں نہیں تھے جب ان میں آپس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا, یہ کرے کہ وہ کرے کہ یہ کرے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, آپ وہاں نہیں تھے, اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. کیوں؟ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ, کہ مریم کی کفالت اور تربیت کون کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ, اور آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. بالآخر حضرت مریم حضرت زکریہ کی پرورش میں آ گئی. اب حضرت زکریہ بیت المقدس کے پاس جو ان کا کمرہ تھا عبادت خانہ, وہاں بچی مریم کو رکھتے اور جب باہر جاتے تو کڑی کنڈی لگا کے چلے جاتے. بچی یہ چھوٹی رہے, لوٹ کر آتے. اس زمانے میں تو کولڈ اسٹور تھے نہیں, اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا فاسٹ تھا نہیں. کسان لکھنؤ کا امرود, الہ آباد کا امرود بمبئی بکے گا, ملیا آباد کا آم بمبئی بکے گا, تصور نہیں تھا, خراب ہو جائے گا. حضرت زکریہ اپنے کمرے میں آتے تو بے موسم کے پھل, تازے تازے خوبصورت سے پھل رکھے ملتے. قرآن نے کہا, کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا, وہاں تو طرح طرح کے پھل دکھتے. قال یا مریم انا لکی ہذا, بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ تو بچی بھی تو بچی تھی, اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت تھی. اس بچپن میں کہتی, ہوا من عند اللہ, خالو جان اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, خدا جس کو چاہے نوازے, اس کا ہاتھ کون پکڑنے والا ہے. یہ واقعہ قرآن نقل کرتا, اس بچی مریم کا تعارف قرآن کرا رہا. یہ بچی اور بڑی ہوتی ہے, خداوند قدوس نے ان کو اگلے اکرام سے نوازا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم, خدا نے تم کو بڑے اونچے مقام پر فائز کیا, تم کو تمام گندگیوں سے پاک کیا, اور تم کو دنیا کی عورتوں کی سرداری عطا کی. یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم, اپنے رب کی ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر عبادت میں لگو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھو. حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, پوری جوانی گزر گئی اولاد نہیں, اور بیوی بانجھ تھی. بانجھ کا مطلب جا جس عورت کو اولاد ہونا ہی نہیں ہے، وہ فنکشن نہیں ہے اس کے اندر، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مشین میں کمی ہے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اس زمانے میں انسانوں کے بال کب پکتے تھے؟ بالکل آخری عمر میں، دو دو تین تین سو سال کی عمریں ہوتی تھی، 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، اور جب انسانوں کی عمر 100 سال کے اندر ہونے لگی تو 25-30 سال پہلے تک بال پکتے تھے 50-60 سال کی عمر میں، اور اب تو بچہ ابھی کنوارا ہے، 15-18 سال کا ہے، بال پک رہے ہیں، بیماریاں ہیں۔ پہلے چشمہ کب لگتا تھا؟ 70-80 سال کی عمر میں، اور بعض لوگ تو پوری زندگی چشمہ لگاتے ہی نہیں تھے، دانت کب گرتے تھے؟ بڑھاپے میں۔ آج چشمہ کب لگ رہا ہے؟ 5 سال کے بچے کو کیوں لگ رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے، دانت بھی گر رہے ہیں، دانت بھی گل رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غذاؤں کے فرق سے، صحت کی خرابی سے۔ تو حضرت زکریہ جوانی میں اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا ہے۔ بیٹی مریم کے پاس اللہ کی طرف سے تازے تازے پھل آ رہے ہیں، ان کو بھی حوصلہ ہوا، میں بھی ایک بار اللہ سے مانگتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، اب مریم کے پاس تازے پھل دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، کیا دعا کی؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار مجھ کو بھی پاکیزہ خاندان نصیب فرما، اولاد نصیب فرما۔ اسی بات کو، یہ آیت تو سورہ آل عمران کی ہے، اسی بات کو سورہ مریم میں کہا ہے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پروردگار ہڈیاں گوشت سے الگ ہو رہی ہیں، ہڈیاں ڈھیلی ہو رہی ہیں، بڑھاپے میں گوشت ہڈی الگ الگ ہونے لگتی ہے، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پروردگار جسم ڈھیلا ہو گیا ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور سر میں سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن پروردگار نا امید نہیں ہوں۔ پروردگار نے کہا زکریا تمہاری دعا قبول ہوگی، تم کو لڑکا ہوگا۔ کہا پروردگار اس کی نشانی؟ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، جب تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت آئے گا تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ حضرت زکریا واس کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، نبی تھے۔ ایک دن فخرج علی قومہ من المحراب، اپنے حجرے سے نکلے نصیحت کرنے کے لیے، زبان بند، فاوحا الیہم ان سبحوہ بکرۃ وعشیا، اشاروں سے کہہ رہے نماز کی پابندی کیا کرو، تلاوت کرو، اطاعت کرو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، اشاروں سے گفتگو ہو رہی۔ اس کے بعد لڑکے کی پیدائش، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور یہ نام اللہ نے دیا، لم نجعل له من قبل سمیا، اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں ہے، تم کو نیا نام دیا جا رہا ہے۔ بہت تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے اس کی۔ مجھے جو بات آپ کو سمجھانی ہے کہ بیوی مریم، ان کا بچپن، ابھرتی ہوئی جوانی، اور اس کے بعد ایک دن اپنے گھر میں، بڑا مکان تھا کچا، پہلے زمانے میں گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، بیت الخلاء باہر یا گھر کے کسی کنارے میں، نہانے کا انتظام کنارے میں، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، تو اپنے گھر کے کنارے میں جا کر پردہ لگا کر حسن کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی حال میں ایک شخص انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، دیکھ کر گھبرائی، تم کون ہو؟ اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تم اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہٹ جاؤ۔ آنے والے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، گھبراؤ مت، اور فرشتے کے اندر شہوانیت نہیں ہے۔ عورت کی ضرورت اس کو نہیں ہے، یہ خصوصیت مرد کی ہے، اس کے لیے پردہ نہیں. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اپنے گھر والوں سے ہٹ کر مشرقی کنارے میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، پردہ بنا لیا. مفسرین لکھتے ہیں غسل کرنے جا رہی تھی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے فرشتے کو بھیجا اور وہ انسان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہو گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیا، تم کو بچہ دینا ہے، ایک ہونہار پیارا بچہ دینا ہے. تم نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے اور کسی مرد سے میرے ناجائز تعلقات بھی نہیں. قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی مرد سے میرا رشتہ نہیں ہوا ہے، کسی مرد نے مجھ کو چھوا نہیں ہے اور میں کوئی فاحشہ آوارہ عورت بھی نہیں ہوں. قال کذلک قال ربک ہو علی ہین، فرشتے نے کہا ہوگا تو ایسا ہی، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. دنیا والے کہتے ہیں شادی ہوگی تو بچہ ہوگا، ہمارے لیے بچہ پیدا کرنے میں شادی ضروری نہیں ہے، ہم بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتے. ارے خدا تو اس پر قادر ہے کہ آسمان سے انسانوں کو برسا دے. کیا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ پھٹا اور اندر سے اونٹنی نہیں نکلی؟ کہیں اونٹنی پہاڑ سے نکلا کرتی ہے، لیکن نکلی، اللہ چاہے گا تو نکلے گی. بی بی مریم نے پوچھا اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ قادر ہے، اس کی ضرورت تو اللہ نے جواب دیا وَلَّجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. رشتہ پھونک مار کے چلا گیا. کچھ دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب پیدائش کا وقت قریب آیا اور بیوی مریم کو درد کا احساس ہوا تو ان کو فکر ہوئی اب بچہ ہوگا تو قوم تانے دے گی، کیا کہوں گی، کس کو کیا جواب دوں گی. وہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئی اور وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوس رہی، میں مر گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، لوگ بھول بھال گئے ہوتے. یہ مشکل مرحلہ، کیسے کیا ہوگا. آواز آئی مریم گھبراؤ مت، جب ہم نے فیصلہ کیا ہے تو اگلے معاملات سے ہم نمٹ لیں گے. بچے کی پیدائش ہوئی، خداوند قدوس نے کہا مریم بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو کوئی میٹھی گرم چیز کھلائی جاتی ہے. گھروں کے اندر سٹھورا بناتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ گڑ کھلا دیا کرتے تھے، ابھی جنگل میں ہے نہ گڑ ہے نہ سٹھورا ہے. پروردگار نے کہا مریم سامنے کھجور کا پیڑ ہے، اس کو ہلاؤ. اچھا کھجور کا پیڑ ہلتا نہیں ہے، بہت ٹائٹ ہوتا ہے. عورت ذات جس کو ڈلیوری ہوئی ہو اس سے وہ پیڑ ہلے گا؟ کہا پروردگار یہ پیڑ مجھ سے ہلے گا؟ اللہ نے کہا تم ہاتھ تو لگاؤ. تم سے ہلے گا نہیں، ہاتھ تو لگاؤ. بی بی مریم نے ہاتھ لگایا تو پکی ہوئی کھجوریں پٹ پٹ اوپر سے گری. اللہ نے کہا کھجور کھاؤ، چشمہ ابل رہا ہے اس کا پانی پیو اور آرام کرو، ٹینشن دماغ سے نکالو. فکلی وشربی وقری عینا، کھجور کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، ٹھنڈک حاصل کرو. اور سنو جب تم اٹھ کر جب تم اپنی قوم میں جاؤ گی جس سے ڈر رہی ہو تو کیا ہوگا اور تمہیں کیا کرنا ہے وہ سن لو. فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ف فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تم جاؤ بستی میں، لوگ سامنے آئیں گے، تم اشارہ کرنا میں نہیں بولوں، تم اشارہ کر دینا بچے کی جانب، تمہارا کام ختم، ہم نمٹ لیں گے. بچے کو گود میں لیا، اپنی قوم میں آئی. فاتت بھی قومها تحملو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر ان کی والدہ مریم اپنی بستی میں لوٹ کر آئی. بس لوگوں نے بیوی مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو بھڑک گئے. آج کا زمانہ نہیں تھا، آج تو ترقی کی نشانی ہے آوارگی، فحاشی، جو پردہ کرے وہ دقیانوسی، جتنا ننگی رہے عورتیں اس قدر ترقی یافتہ. اس زمانے میں حیا شرم تھی، لوگوں نے کہا رہے توبہ توبہ مریم. قالو یا مریم لقد جیت شیئا فریا، یہ کیا پوہڑ کام کیا تم نے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، ارے بیٹا تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہارے گھر والوں نے تم کو اسی لیے پالا تھا کہ منہ کالا کراؤ. قوم سے جو بن پڑا اس نے کہا. بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی جانب، فاشارت الی، تو لوگوں نے کہا اچھا چوری اور سینہ زوری، غلطی کیا خود، الزام دیتی ہے بچے کو، اور بچہ کیا بولے گا تو بتلا. فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں گے ہم، قصور تمہارا، الزام بچے کو دیتی ہو. خدا بند قدوس نے بچے سے کہا کھڑا ہو جا، اٹھا منڈی اوپر، اپنی ماں کا دفاع کر. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں سر اٹھایا اور تقریر شروع کی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ معیاری کلام، اچھا ماں کی گود تقریر کر رہا ہے، پورا بیان نقل کیا ہے قرآن نے. تب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، یہ عام واقعہ نہیں ہے. آپ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچپن، ان کی جوانی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزات. خداوند قدوس نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، قبر پر کھڑے ہو کر کہتے اڑ جا اللہ کے نام پر، قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، معمولی موجودہ ہے. اس خدا نے اپنی قدرت کا ایک اور مظاہرہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا. کیا پریشانی ہے آپ کو، کیا ہنگامہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو یہودیوں نے نالائقی کی، اپنی فطرت کے مطابق، اپنی خصلت کے مطابق، اس قوم کی فطرت ہے، اس کی خصلت ہے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا. عیسائیوں سے آپ پوچھئے کس کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا کیا مقام ہے. وہ پوری قوم کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ گئے. اسی بنیاد پر وہ سولی کی لکڑی، صلیب، ایک لکڑی کھڑی اور ایک کراس، وہ ان کے ہاں بڑی محترم ہے، ان کے عبادت خانوں کے باہر لگی ہوتی ہے، ان کی قبروں کے باہر لگی ہوتی ہے. آپ چلے جائیں باندرہ میں جہاں قبرستان ہے ان کے، آپ چلے جائیں وسئی میں، آپ چلے جائیں ملاڈ میں، جہاں جہاں ان کے قبرستان ہو آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، اور جہاں جہاں گرجا گھر ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، وہاں صلیب بڑے احترام کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اور کہیں کہیں پر ایک عورت گود بچے کو لیے ہوئے، وہ عورت کون ہے، بی بی مریم ہے، بچہ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اور کہیں پر ایک شخص صلیب پر ٹگا ہوا ہے لباس کے ساتھ، کون ہے وہ، عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ ہوگا، ہم تم سے صرف ایک سوال کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے ان دوستوں سے پوچھئے گا جو عیسائی مذہب کو ماننے والے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کو سولی دی گئی، تم یہ کہتے ہو، ہاں کس نے دی، فرشتوں نے دی، اللہ نے دی، خود ٹنگے، ٹانگا کس نے، ان کے خلاف سولی کا فیصلہ کرایا کس نے؟ یہودیوں نے. ٹانگا کس نے؟ یہودیوں نے. تمہارے پیغمبر کی قاتل جو قوم ہے تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کے ذمہ دار ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق, اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک, اس کے خلاف کبھی بھی اقوام متحدہ نے کوئی قدم اٹھایا؟ امریکہ نے ویٹو کیا. کیوں؟ اس کا اس سوال جواب کسی کے پاس نہیں. اور اگر آج جبکہ ان مسائل پر گفتگو چڑی ہوئی ہے, پڑھے لکھے مسلمان صرف اسی سوال کو اٹھاوے, عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے والا کون؟ ہوا کیا؟ ایک لمبی سازش, ایک گہری پلاننگ کے تحت 100 سال تک پلاننگ چلی, جا کر اب کامیاب ہوئی 20-25 سال پہلے ہماری بیوقوفیوں کے نتیجے میں. عیسائیوں کے ہاں دو گروپ, ایک کیتھولک ہے ایک پروٹیسٹنٹ. کیتھولک گروپ جو ہے وہ مذہب سے زیادہ قریب ہے, پکے مذہبی ہے, گاڑے مذہبی ہیں. اور پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ جیسا دیش ویسا بھیس سب چلتا ہے. امریکہ میں حکمراں کیتھولک گروپ نہیں رہتا ہے, وہ اقلیت میں. دوسرا گروپ جو ہے پروٹیسٹنٹ, جن کی یہودیوں سے ساز باز ہے, وہ سیاست میں دخیل رہتے. کیتھولک گروپ آج بھی کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو پھانسی پر چڑھانے والے یہودی ہیں, مجرم ہیں وہ آج بھی کہتا ہے, لیکن ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. اب دنیا کے اندر آسمانی مذاہب, جو آسمانی مذاہب کے نام سے جانے جاتے ہیں, تھے تو بہت, سب مٹ مٹا گئے, ان تین کا وجود باقی ہے. ان پیغمبروں کی قومیں موجود ہیں, گرچہ کتابیں ان کی بھی محرف ہو گئی, مٹ گئی, لیکن یہودی کس کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی. کرسچن عیسائی کس کی قوم؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا بھی رشتہ آسمانی مذہب سے ہے, تمہارا پیغمبر کون؟ وہ تو نہیں معلوم ہے. تمہاری آسمانی کتاب کون؟ وہ تو نہیں معلوم ہے. اچھا, جس کتاب کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی تعلیمات آسمانی تعلیمات سے ملتی ہوئی ہے, جیسے کبھی بات نکلتی ہے نا گیتا, وید, ان کتابوں کے بارے میں کبھی کبھی شوق چراتا ہے بھائی لوگوں کو, پوچھو کس پہ اتری بھائی, اس آدمی کا نام بتاؤ. آسمانی کتابیں اور ان کتابوں سے نسبت رکھنے والی امتیں تین ہیں. توریت کتاب کو ماننے والی امت, اپنی نسبت کرنے والی امت, گرچہ کتاب کو انہوں نے خود ہی مٹایا, یہودی. انجیل کو ماننے والی امت, دعویٰ کرنے والی امت, عیسائی. قرآن مقدس کو ماننے والی امت, مسلمان. قرآن الحمدللہ جو کتو محفوظ ہے, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جو کی تو محفوظ ہے. بچی بائبل اور بچی توریت, یہ دونوں کتابیں محرف ہیں, اس کا ان کو بھی اعتراف. جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں, نہیں مکمل ہوگی, اگلی ملاقات بتلاؤں گا اس کی وضاحت, اشارے کر رہا ہوں. تقریباً 50 سال پہلے دنیا کے اندر ایک ابال لایا گیا اسلامی انقلاب کے نام پر, الگ الگ علاقوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے. ایک ایرانی انقلاب ظاہر کیا گیا, افغانستان میں انقلاب لایا گیا. ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ لوگوں کو باقاعدہ کھڑا کیا گیا, فنڈنگ کی گئی. تلخ حقیقت ہے, برا لگے تو معاف کیجیے گا, باقاعدہ فنڈنگ کی گئی, کھڑے ہوئے کچھ لوگ. پورے ملک میں اسلامی جہاد, اسلامی جہاد, اسلامی جہاد, جہاد پر بیان ہونا چاہیے. اس وقت تو ہمارا بچپن تھا, ہم نے اپنے بڑوں کی شان میں گستاخیاں سنی ہیں. یہ علماء دیوبند جہاد پر نہیں بولتے, یہ تبلیغ والے جہاد کی بات نہیں کرتے. ہمارے اکابر سمجھاتے تھے تم سے چوہیا نہیں مارے مرے گی, تم سے کچھ نہیں ہوگا, تم قوم کو کٹہرے میں کھڑا کر دو گے. اس لیے کہ تم جو چیز لانا چاہ رہے ہو, ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے, یہاں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں, جہاد کی شرائط ہیں, اس کے حالات ہوتے ہیں, تفصیلات ہیں اس کی, الف کا نام لٹ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں, قرآن میں اس کی آیتیں کہاں کہاں ہیں وہ نہیں معلوم ہے, اس کے اصول کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے, بس ایک جملہ رکھ لیا جہاد جہاد جہاد جہاد. ہوا ہندوستان اور اڑوس پڑوس کے پورے علاقے میں ماحول ویسا بنایا گیا. جب تقریباً ویسا ماحول بن گیا تو پری پلانی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرا دیا گیا, وہ بھی ہو گیا, اور ایک آدھ حملے کرا دیے گئے, اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی بھی تقریبی کارروائی ہوئی اس کو جوڑ دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ. ہندوستان کے اندر کہیں بم پھوٹا, کہیں حادثہ ہوا, مسلمان مجرم. حتیٰ کہ ہماری مسجد کے اندر بم پھوٹا, ہم ہی مجرم. مالیگاؤں کے اندر بڑے قبرستان میں بم پھوٹا, مسلمان پکڑے گئے. اجمیر شریف میں درگاہ کے اندر افطار کے وقت بم پھوٹ رہا ہے, مسلمان پکڑے جا رہے. چلا, اب جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو بابا بویا تم نے تھا ذرا کاٹنے بھی آ جاؤ. وہ سارے ہنگامہ کرنے والے, دین کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والے کہاں گئے بھائی, کہاں گیا تمہارا جہاد؟ سب دلوں کے اندر. اب بچے ہمارے اندر, کوئی کوئی کیس تو لڑو, کوئی ان کے پیچھے ان کی عورتوں کو بچوں کو کھانا تو پہنچاؤ, کوئی ان کے بوڑھے والدین کے آنسو تو پوچھو. بمبئی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص کے مکان پر ہمارے ایک دوست گئے, ایڈریس پوچھتے پوچھتے وہ کہنے لگے محلے میں پہنچ چکا تھا, گھر تک نہیں پہنچ پا رہا تھا, کوئی ایڈریس بتلانے کو تیار نہیں تھا. ایک ایک گھر پوچھتے پوچھتے پوچھتے پوچھتے اس گھر پہنچا تو عورت نے پہلے پوچھا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کیوں آئے. ان کو لگا کہ نہیں کوئی امدادی تنظیم کے خادم ہے, تو عورت آئی باہر پردے کے ساتھ, پیچھے بچی کھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا آج 3 سال ہو گیا ہے میرے شوہر کو گھر سے گئے ہوئے, آپ پہلے آدمی پوچھنے آئے ہو کہ ہم لوگ کھا کے سو رہے ہیں کہ بغیر کھائے سو. ہم فلیٹ میں رہتے تھے, جھوپڑے میں آ گئے, ہمارے گھر میں نوکرانیاں کام کرتی تھی, ہم محلے میں جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہو گئے, بچوں کی تعلیم چھوٹ چکی ہے, کوئی ہم سے محلے کے اندر بات کرنے کو تیار نہیں ہے, بالغ بچی کا رشتہ لگا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, ہم جائیں تو کہاں جائیں. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, اس موضوع کو چھیڑنے پر مجبور نہ کیا جائے. جمعیت العلماء 5 کروڑ روپیہ سالانہ آپ ہی لوگوں سے لے کر اس کام میں خرچ کر رہی ہے, ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارا بویا ہوا نہیں ہے, علماء دیوبند کا بویا ہوا نہیں ہے, جماعت والوں کا بویا ہوا نہیں ہے, بویا کسی اور کا ہے. کاٹ رہی ہے ہماری تنظیم ملت کے رشتے کے درد کی بنیاد. ہمیں پتا ہے جن کا ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں, چھوٹنے کے بعد ہم کو دعائیں نہیں دیں گے, اپنی اپنی تنظیموں کی ڈھپلی بجائیں گے. ہوا, اس سب کے باوجود کام ہو رہا ہے. یہ تو میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, اصل بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے, اس ماحول کے بن جانے کے بعد پوری دنیا کو سبق پڑھایا گیا کہ عالم میں ورلڈ لیول پر سب سے بڑا خطرہ مسلمان اور سب سے بڑی دہشت گرد قوم مسلم قوم. اس ہوا نے جو ایک روپ پیدا کیا گیا, ہوا کھڑا کیا گیا, فرضی داستان بنا کر کھڑی کی گئی, اس نے عیسائیوں کے اس طبقے کو جو اپنے پیغمبر کی پھانسی کا مجرم یہودیوں کو سمجھتا تھا اس جرم کو بھلا دیا اور وہ دونوں ایک ہو گئے. یہ ہے وہ وجہ, حالات نے مجبور کیا ان کو, یہودیوں نے ان کو سبق پڑھایا کہ بڑا خطرہ مسلمان ہے, آپسی اختلافات ختم کرو, ہم تم دونوں ایک ہو جاتے ہیں پھر دیکھا جائے گا. یہ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی, ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے آسمانی مذاہب میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم عیسائیت کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم یہودیت کا بھی احترام کرتے ہیں جو اصل تعلیمات تھی, ہم تورات کا احترام کرتے ہیں, ہم انجیل کا احترام کرتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بیچ میں آئے ہیں ہم سب کا یکساں احترام کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. آگے کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, یہ تو ایک جھلک دکھائی میں نے کہ یہ ہوا, اور اب کیا ہونے جا رہا ہے اور مذاہب کے نام پر آپس میں کس طرح کا ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے برادران وطن, یہاں کے رہنے والوں کے ذہنوں کے اندر کیسی نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمان خواب خرگوش میں آرام سے سو رہا ہے, سب خیریت. حالات آپ کے سامنے, نوٹ بندی کے واقعہ کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ملک بغاوت پہ کھڑا ہو جائے گا سینٹرل سرکار کے خلاف. حالات آپ کے سامنے ہیں, نتائج آپ کے سامنے ہیں. کل آنے والا ہے پانچ صبح کا, آپ دیکھ لیجئے گا. ہم سیاسی موضوع پر بہت آگے تک نہیں جانا چاہتے, اشارے کر رہا ہوں. ہماری نادانیوں کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں, بویا گیا تھا تب اگ رہا ہے اب. اور وہ چند قائدین ملت اور مفکرین ملت جس کو آپ بڑی شوق کے ساتھ, صاحب کیا بولا, ایسی بات کہہ دیا, بالکل اسلامی انقلاب برپا کر دیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہی کلپ بنا کر وہ سیدھے سادے بھولے بھالے ہندوؤں کو سنا, دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ذرا مضبوط ہوگا تو کیا کرے گا, سن لو, یہ نفرت کی تقریریں, یہ بھاشن بازیاں, اخبار بازیاں, سستی شہرت, ملت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی جذباتیت سے امت کی حفاظت فرمائے. میرے پاس کچھ پرچیاں آئی ہوئی ہیں سوالات کی, ان کا میں جواب دوں گا, اور ایک اہم کام سے مجھ کو نکلنا ہے, ایک اہم جنازے مجھ کو شرکت کرنی ہے. دس پندرہ منٹ جو وقت باقی, انشاءاللہ مفتی نثار صاحب کچھ ناصحانہ گفتگو کر کے وہ بات مکمل کریں گے. جو عام اعلانات جلسے وغیرہ کے اس سے آپ کر دیں گے, میں صرف سوالات کے جوابات دے رہا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا ہے, قسم کھائی تھی قرآن پاک کی, قسم کھاتا ہوں کہ تم سے بات نہیں کروں گا, اور اب میں اس انسان سے بات کرنا چاہتا ہوں جس سے بات نہیں کرنی, قسم کھائی تھی, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں آیا ہے, اگر آپ نے کسی بھلے کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی, انسان سے بات کرنا بھلا کام ہے, نہ کرنا برا کام ہے, تو بات نہیں کروں گا اس کی قسم کھائی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قسم کو توڑو اور کفارہ دو. یہاں وہی حکم ہے, آپ اس سے بات کیجئے, قسم ٹوٹ جائے گی. جب قسم ٹوٹ جائے گی تو قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین, دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. جس کا واقعہ ہو پہلے آپ بات کر لیجئے, قسم توڑ لیجئے, اور اس کے بعد الحمدللہ ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں, بیٹھ کر سمجھ لیجئے گا, کوئی بہت باریک مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کام کو کیجئے, قسم توڑیے اور کفارہ دے دیجئے. انہوں نے پوچھا ہے, بینک اکاؤنٹ میں سود کی جو رقم ہوتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے نکال کر جو بہت خستہ حال پریشان حال لوگ ہیں, جو کما کر کھانے کے لائق نہیں ہیں, بڑھاپا ہے, دوا کے پیسے نہیں ہیں, خستہ حال لوگ ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے. دوسرا سوال کرتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا ہے؟ محدثین میں اس بارے میں اختلاف ہے, اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عبداللہ نام ہے, وہ آپ کے کام کا سوال نہیں. اس کے بعد جو دیگر پرچے آئے ہوئے ہیں جلسوں کے اعلانات کے یا کتاب کے اعلان کے, میں درخواست کرتا ہوں مفتی نثار صاحب سے, تقریباً دس منٹ اور بات کرنی ہے ان کو, پھر ان کا اعلان کر دیں گے.